Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 12 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Atak mężczyzny z nożem w Paryżu, 4 osoby zostały ranne. Trzeci najwyższy poziom zagrożenia pożarami lasów na Mazowszu. Przed przyjazdem piłkarskiej kadry przygotowania w Arłamowie idą pełną parą. Aby nasi piłkarze mogli biegać po dywanie. Na początek jednak pilna informacja dosłownie sprzed kilku minut. Ratownicy odnaleźli jednego z trzech poszukiwanych w kopalni górników, informuje Jastrzębska Spółka Węglowa. Najnowsze informacje ma Joanna Opas. Pracownik nie daje oznak życia. Aktualnie jest transportowany do bazy. Wciąż trwa poszukiwanie dwóch pozostałych górników. Jednocześnie trwa wypompowywanie wody z wyrobiska. Z powodu wysokiego stężenia metanu konieczne jest wypompowywanie wody za pomocą układu pomp zasilanych sprężonym powietrzem. Z uwagi na zagrożenie metanowe oraz możliwe niekontrolowane jego wypływy nie można ryzykować uruchomienia pompy elektrycznej. Do wypadku 900 metrów pod ziemią doszło dokładnie tydzień temu. Dwóch górników zginęło, dwóch zostało uratowanych. Wyszli już ze szpitala. To jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bierze w niej udział około 1000 osób. Rodziny górników i ratownicy są pod stałą opieką psychologa. Atak napastnika z nożem w samym sercu Paryża, w okolicach opery. 4 osoby zostały ranne, 2 z nich są w ciężkim stanie. Nożownik został zastrzelony przez policję. Na razie nie ma bliższych szczegółów ataku w centrum francuskiej stolicy. Rośnie zagrożenie pożarami w lasach na Mazowszu. W regionie obowiązuje trzeci najwyższy stopień. Jest sucho i łatwo o zaproszenie ognia, ostrzegają leśnicy i ponawiają apel o rozsądek i ostrożność, bo najczęstszą przyczyną pożarów jest ludzka bezmyślność. Gdzieś rzucimy niedopałek, a jest bardzo sucho. To jest chwila, moment. Pamiętajmy, że taki pożar to nie jest tylko zniszczenie lasu, giną zwierzęta. Mówi Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Bezpiecznie jest tylko na zachodzie województwa mazowieckiego, gdzie ostatnio padał deszcz. Arłamów w Bieszczadach przygotowuje się do zgrupowania piłkarskiej kadry narodowej. Wybrańcy Adama Nawałki będą tam trenować tuż przed mundialem w Rosji od 28 maja do 7 czerwca. Dlatego boisko do treningu musi być perfekcyjnie przygotowane, mówi Radosław Korczak z hotelu Arłamów. Murawa jest gotowa, mogę powiedzieć, w 90%. Jest koszona, była nawożona, była skaryfikowana, była areowana. Przed nami jeszcze kilka zabiegów, które musimy wykonać. Są stricte rozpisane, w jakich terminach, w jakich dniach, co powinno być zrobione, aby nasi piłkarze mogli biegać po dywanie. Arłamów przygotowuje się także na przyjazd kibiców, którzy będą chcieli obejrzeć przygotowania biało-czerwonych. Cały hotel w trakcie pobytu kadry będzie dostępny wyłącznie dla gości, którzy będą korzystali z usług noclegowych. Reszta, część kompleksu będzie dostępna dla gości z zewnątrz. Pod tym kątem też się przygotowujemy. Chociażby tworzymy kolejne specjalne miejsca parkingowe dla ludzi, którzy będą chcieli przyjechać na trening otwarty i poczuć tą atmosferę przygotowań do wielkich mistrzostw. Mówi dyrektor marketingu placówki Joanna Dobrzeńska. Arłamów był także bazą kadry Adama Nawałki przed Mistrzostwami Europy w 2016 roku. Biało-czerwoni dotali do ćwierćfinału Euro we Francji. To był serwis Trójki. Jutro w całym kraju na zmianę słońce i chmury, na wschodzie i na Mazowszu przelotny deszcz, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą w Trójmieście i Lublinie 21 stopni, w Białymstoku 23, w Olsztynie, Krakowie i Katowicach 24, w Bydgoszczy i w Warszawie 25, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Te lwy pod ratuszem stojące do dzisiaj zaryczą, jak się przybierze miarka z rozpaczy i bezsilności. Lwów w czasie okupacji. Galeria barwnych postaci. Skomplikowana polsko-ukraińska historia. Lwów wreszcie, miasto dzieciństwa Janusza Majewskiego. Reżyser, autor książki Ryk Kamiennego Lwa będzie gościem specjalnym audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Jutro po 21:00 Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Także... Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek 21 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego laureatowi honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia towarzyszyć będą Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a zaczęliśmy od króciutkiego utworu Thundercata z płyty Drunk, Day and Night. A zrobiliśmy to, ponieważ bohaterką dzisiejszego wieczoru będzie Janelle Monáe i jej długo przeze mnie wyczekiwana nowa płyta Dirty Computer. Thundercat pojawia się na tej płycie. Akurat utworu, w którym się pojawia, nie będzie dzisiaj, ale ponieważ cała ta godzina będzie się kręcić na takiej luźnej orbicie wokół właśnie Dirty Computer, to na pewno pojawią się również różni znakomici goście, którzy współtworzą tę płytę. No to ponieważ teraz był taki wstęp, to będzie piosenka, która z płytą Janelle Monáe nie ma nic wspólnego, ale myślę, że nie jestem jedyną osobą, która jest fanką zarówno Janelle Monáe, jak i Saint Vincent i która marzy o tym, żeby taka współpraca kiedyś nastąpiła, bo wydaje mi się, że jest bardzo możliwa. To będzie Mass Seduction. Slumped on the kitchen floor, nuns in stress positions, smoking Marlboros. Lolita is weeping, the bride is beautiful. Mass seduction. Secretions falling on basement rugs. I can't turn off what turns me on. St. Vincent i Mass Seduction. Tę płytę i nową płytę Janelle Monáe, Dirty Computer, łączy wiele wątków, dzieli też bardzo wiele estetycznie, ale wydaje mi się, że jest pewna grupa inspiracji muzycznych, które są żywe na jednym i drugim albumie. Nie będę nawet wspominać o tym, że różne wątki tematyczne związane z wyzwoleniem, z kobiecą seksualnością są tutaj bardzo zbieżne. No ale jest też taki duch, jest duch Prince'a, który unosi się nad wieloma utworami na Mass Seduction, no i oczywiście nad wieloma utworami na płycie Janelle Monáe, na przykład Americans. Please sign your name on the dotted line. Janelle Monáe i Americans. Tak kończy się płyta Dirty Computer, która jest pełna takich przebojowych, bardzo energetycznych momentów, ale jednym z moich ulubionych momentów jest utwór, który jest zdecydowanie bardziej zrelaksowany w swoim tempie i przesłaniu. Nosi tytuł Don't Judge Me i jeśli należycie Państwo do takich osób jak ja, czyli nadal kupujecie fizyczne nośniki, to w książeczce można, książeczce towarzyszącej tej płycie można przeczytać o różnych inspiracjach, które kryją się za piosenkami. Piosenka Don't Judge Me jest inspirowana wszelkimi momentami pomiędzy, które są kruche, ulotne. Moment między tym, co robi się publicznie, a co robi się prywatnie. Moment między tym, kiedy wysyła się jakąś niegrzeczną, zakazaną wiadomość komuś i widzi się, jak migają trzy kropki, czekając na odpowiedź. Don't judge me. Chanel Monáe, Don't Judge Me z płyty Dirty Computer. Na chwilę oddalimy się od tej płyty. Dla następnej piosenki już od dawna szukałam dobrego miejsca w którejś audycji, ale jakoś nigdy ten kontekst nie wydawał się odpowiedni. Teraz wydaje mi się, że to dobry moment. Moby z ostatniej płyty, która nawet gdyby nie zawierała dobrej muzyki, to prawdopodobnie jest najlepszym połączeniem okładki i tytułu, jaki widziałam ostatnio. Everything was beautiful and nothing hurt. Wszystko było piękne, nic nie bolało. Przewrotny cytat z Kurta Vonneguta. Okładkę mogą Państwo zobaczyć sami, a to piosenka The Ceremony of Innocence. There was a dark in all this. There was a darkness I liked, dancing on the sails of dawn, dancing on the sails and the gong. I bought this, brought it for you. I brought the sight, I brought the light, I brought the time you wanted. I brought it like a savior, and I knew what I couldn't do. Drowning like a savior, and I knew what I couldn't do. So much I could never do. Thank you. To była Sky Ferreira z albumu Nighttime, My Time, piosenka tytułowa. Album nagrany, nie, nagrany wcześniej, ale wydany w 2013 roku, bo Sky Ferreira robiła parę podejść do swojego debiutu. No i tak zabrzmiał już ten właściwy. Ja do tej płyty zdecydowanie zbyt rzadko wracam, także mogę Państwu obiecać, że Nighttime, My Time powróci jeszcze w tej audycji. A teraz płyta, którą też trochę zaniedbałam. Nowiutka płyta Davida Berna, American Utopia. Jest wiele utworów, które chciałabym puścić, ale ten będzie pierwszy. I Dance Like This. In another dimension, like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle sprouting early eagle hair. A fitness consultant in the negative zone, go under in the city. Started, one can only guess, and the truth don't mean nothing if you ain't got the cash. A credit card mommy, an invisible dime. The best I can do, I'm tentatively shaken. You don't have to look, can't say I'm sorry, I can't say I'm ashamed, can't think of tomorrow. David Byrne, I Dance Like This, z płyty American Utopia. Jeśli porównałam dzisiejszą audycję do orbitowania wokół jakiegoś tematu, to trzeba przyznać, że David Byrne ma na tyle silną grawitację, że za chwilę łuk tej orbity zakrzywi się trochę i polecimy bardziej w stronę Davida Byrna, jeszcze bardziej w stronę Davida Byrna, ale zanim to nastąpi, nowiuteńka, wydana przed paroma dniami, płyta Elinor Friedberger. Państwo wiedzą, jak bardzo lubię Elinor Friedberger, a płyta Rebound jest naprawdę doskonała. Dzisiaj tylko jeden numer z niej, ale w nadchodzących tygodniach na pewno więcej. Showy Early Spring. If you serve it. graves next to the sunroom. Let's nail down the trim today. That's my life, soon I'd say. Assets are showing. Elinor Friedberger, Showy Early Spring z płyty Rebound. Płyta jest nieco bardziej syntezatorowa niż jej poprzednie, ale Elinor Friedberger jest tak charakterystyczna, że zawsze pozostaje sobą, bez względu na to, jakie instrumenty grają razem z nią. No i wracamy szerokim łukiem do Davida Byrna, a tak naprawdę nie bezpośrednio do niego, a do dwóch artystek, które współpracowały z nim. Jedna z nich już wielokrotnie i od dawna, inna dopiero niedawno. Pierwsza to Shara Warden, występująca i nagrywająca pod pseudonimem My Brightest Diamond. Ciekawostka, Shara Warden ostatnio zmieniła nazwisko na Shara Nova, ponieważ, jak to określa, wkroczyła w zupełnie nowy rozdział życia i żeby to uczcić, zmieniła nazwisko po prostu tak sobie na Nova przez V. I wydała, nie wiem czy z tej samej okazji, ale wydała wspaniałą epkę pod tytułem Champagne. Posłuchamy teraz dwóch utworów z tej właśnie płyty. Na początku tytułowy Champagne, a chwilę później A Million Pearls. Like bubbles in champagne, no one can stop what's coming up. I cannot go halfway, no I will not stop going up, going up. Held my jealousy tight, I never spoke it outright. I've been blaming you for putting me down, pulling me down. But I know how to float in gravity. In the end, that blame's on me. I'll be said, I said, you said, I said, you said, alright. Did you wanna see me cry? Hey, nice try. Yeah, I shook inside like a kid afraid. Kolejny My Brightest Diamond, A Thousand Pearls. I tried to tell you what I can do, but you won't believe what you cannot see. Oh well, oh well. Oh well, oh well, oh well. Thanks to all the times it was said, you can't, Well, I did, I do. Well, I did. And cheers to all of them who said, there's a million pearls just like you. Now where'd they disappear to? Now where'd they disappear to? Disgrace, will you still display distaste if I bear you my, will it mean anything to you at all when I offer up my mouth, how you spit me out till I learn to be proud on an ocean floor I'm found as just one of the million other. Się zasłuchałam w głosie Szary Nowy, My Brightest Diamond, że oczywiście pomyliłam tytuł piosenki i jak Państwo słyszeli teraz wielokrotnie, było to A Million Pearls, o wiele więcej niż wcześniej wymieniłam. No to kolejna niedawna współpracownica Davida Berna, oczywiście nie to jest w niej szczególne, bo Meryl Garbus, czyli Tuniards, jest po prostu genialna sama w sobie, ale ostatnia ich współpraca była bardzo ciekawa, ponieważ współpracowali przy okazji koncertu, a także dokumentu na temat amerykańskiej dyscypliny sportowo-artystycznej Color Guard, który bardzo Państwu polecam, który nosi tytuł Contemporary Color. A to będzie piosenka z ostatniej płyty Tuniards, Hammer. I Hammer. Na sam koniec audycji wrócimy jeszcze do współpracowników Janelle Monáe, którzy grali na jej najnowszym i również innym, poprzednim albumie. Będą to Thundercat, będzie to Pharrell Williams i będzie to Solange. Ale skoro będzie Solange, musimy wykorzystać tę szansę, aby dać zaśpiewać jej starszej siostrze. To jest mój ulubiony numer z płyty Lemonade, Beyoncé. Me and my ladies, if I do suck up. exactly what you get. Stop interrupting my grinding. I ain't thinking about it. Była Beyoncé, Sorry. Ja już będę się z Państwem żegnać. Zostały nam jeszcze dwie piosenki i w obu, tak jak wspomniałam, będą śpiewać i grać współpracownicy Janelle Monáe. Najpierw Thundercat i znów płyta Drunk, piosenka nagrana z Pharrellem Williamsem, The Turn Down. A na koniec świetny numer Solange z jej płyty A Seat at the Table. Piosenka nosi tytuł Don't You Wait. Tę audycję przygotowałam z Aleksandrą Baszun i Agnieszką Łukasiewicz. Ja nazywam się Gaba Kulka i usłyszymy się już za tydzień. Dobranoc. Captain Planet, perception, what you see compared to reality, so far away. You were so drunk, you miss it all. Yay! Just make sure. Sound like I was just hitting the hash. They make us think it's a race war when the war is in class. Teachers come through the speakers and bitches through the glass. Subliminal messages influencing the whole clash. Black, white, gay, straight human beings all pee and want some ass. If you scared of different, then you should not take the same path. If all lives matter when we mention black, why do you gasp? Behind our blue skies is the sun who's surrounded by black. I love the camel, but why have more ammo than mash? Instead of blowing yourself up, take a love pill and laugh.